straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lutego. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Resort zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii koronawirusa. To 7 tysięcy nowych zakażeń i 94 zgony. Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia wydał Instytut Meteorologii. Dotyczą Dolnej Wisły i Odry. Na obu rzekach pracują lodołamacze. W serwisie powiemy też o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. 7038 nowych przypadków COVID-19 wykryto w Polsce ostatniej doby. To prawie o 2000 więcej niż w ubiegłą niedzielę. Od wczoraj zmarły 94 zakażone osoby, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa ponad 12,5 tysiąca osób. Pod respiratorami jest 1340 pacjentów. Wszystkich łóżek dla chorych na COVID jest ponad 26 tysięcy, a respiratorów 2600. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla Wisły od ujścia Narwi do zbiornika Włocławek i dla Dolnej Odry od ujścia Warty do Gryfina. Wydano też ostrzeżenia drugiego stopnia dla zlewni Górnej Odry, Małej Wisły, Pilicy, Górnej Warty oraz Bzury. Instytut ostrzega, że w związku z krą lodową, która może blokować przepływy wody, na Dolnej Odrze i Wiśle mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Na Odrze pracuje 13 lodołamaczy, na Wiśle na zbiorniku Włocławskim 8 jednostek. Mamy pierwsze sukcesy w lodołamaniu, informuje na Twitterze prezes Wód Polskich. 13 polskich i niemieckich lodołamaczy pracuje na odcinku między Widuchową a Szczecinem. Zator, który pierwotnie miał około 60 km i sięgał do Gozdowic, wczoraj został ostatecznie rozbity. Poziom wody gwałtownie spada, podaje Przemysław Daca. Dzięki dobrym warunkom hydrologicznym rozpoczęto zrzut kry ze stopnia wodnego Włocławek. Od jutra do piątku osoby, które padły ofiarą przestępstwa, mogą liczyć na bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Będą ich udzielały sądy, prokuratury, komendy policji, siedziby prawniczych samorządów zawodowych i organizacje pozarządowe w całym kraju. Jutro rozpoczyna się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. To okazja, żeby zwrócić uwagę na potrzeby osób pokrzywdzonych i nieść im pomoc, podkreśla wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. W tym roku to przede wszystkim bezpłatne porady prawne, porady psychologiczne. Również nasze ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem mają zdwojone, można by powiedzieć, dyżury. Po to właśnie, żeby w tym czasie taką zwiększoną siłą przypomnieć o tych potrzebach osób pokrzywdzonych. Pomoc jest związana z różnymi typami spraw. Z zakresu przede wszystkim prawa karnego, na przykład w kwestiach znęcania się nad rodziną, jakichś gróźb karalnych, czy ścigania kogoś, kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, jakieś przywłaszczenia mienia. Też wiele teraz jest sprawców przestępstw, które są popełniane przez internet, więc jeżeli ktoś jest pokrzywdzony właśnie jakimś oszustwem internetowym, czy jakimś hackingiem, to na pewno może zwrócić się tutaj o pomoc. Listę ośrodków udzielających pomocy znajdziemy na stronie Fundusz Sprawiedliwości gov.pl. Po raz 22 obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ma on za zadanie podkreślenie różnorodności językowej świata i promocję wielojęzyczności, a co za tym idzie wyróżnienie roli nauki języków obcych w edukacji. UNESCO zwraca uwagę na fakt, że tegoroczny Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada na czas pandemii i ogromnych strat i zakłóceń w funkcjonowaniu systemów edukacyjnych na całym świecie. Pandemia przyczynia się do dalszego pogłębienia istniejących od dawna zjawisk nierówności w dostępie do edukacji, prowadzących do marginalizacji i wykluczeń z życia społecznego. O doniosłym znaczeniu języka ojczystego dla jakości edukacji i różnorodności językowej, a także o potrzebie edukacji wielojęzycznej, mówił w 2016 roku językoznawca profesor Jerzy Bralczyk. Powinniśmy poznawać inne języki. Najlepiej by było, i to jest potwierdzone badaniami, poznawać te języki już we wczesnym dzieciństwie. Ludzie dwujęzyczni, a czasem przecież są i trójjęzyczni, nie tylko mogą się posługiwać bardzo poprawnymi wszystkimi tymi językami, ale także są, uwaga, szczęśliwsi, zdrowsi i nawet dłużej żyją. Prawie połowa z blisko 6-7 tysięcy używanych na świecie języków jest zagrożona wymarciem. W Polsce są to m.in. języki kaszubski, łemkowski i śląski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

Zrobiło się u Państwa w domach przyjemnie. Mnie zawsze ta muzyka wprawia w dobry nastrój, łagodny i takiego pełen optymistycznego spojrzenia na świat. Ten czas, który teraz przeżywamy, dla katolików jest to czas Wielkiego Postu, jest również takim momentem, kiedy zwyczajowo, tradycyjnie ludzie troszkę zmieniali dietę. Niektórzy z konieczności. Po prostu stare się kończyło, a nowego jeszcze nie było, jak to na przednówku. Niektórzy z chęci doskonalenia charakteru, a jeszcze inni po to, no, by lepiej wyglądać. Więc teraz o diecie, ale bardzo specyficznej diecie, o poście warzywno-owocowym porozmawiamy z twórczynią tego konceptu, właściwie konceptu na życie, z panią dr Ewą Dąbrowską. Halo, dzień dobry pani doktor, słyszymy się? Tak, słyszymy się, dzień dobry. Wiem, że ta dieta, ten post zdobywa sobie coraz większą popularność, ale także taką popularność ugruntowaną. To znaczy ludzie, którzy raz próbują, wracają już potem regularnie do tego sposobu odżywiania. Jeśli nie na stałe, to przynajmniej okresowo. Jest jednak taka grupa osób, która uważa, że właśnie ten czas końca zimy, początku wiosny nie jest najlepszy na rozpoczynanie tej diety, bo po prostu jest zimno, jest mało witamin w pożywieniu i trudno osiągnąć taki zdrowy efekt. Jak jest pani zdanie na ten temat? Rzeczywiście praktycznie przez cały rok prowadzimy nawet takie turnusy z dietą warzywno-owocową. W porze zimowej jest zimniej, ale zważywszy, że sam post aktywuje mitochondria, czyli miejsca, gdzie powstaje ta energia, więc jest paradoksalna sytuacja, że no, robi się cieplej. Także te osoby, które zawsze marzły nogi, marzły ręce, zaczynają odczuwać ciepło, lepsze krążenie, poprawia się siła skurczu serca i po prostu polecamy jedynie, żeby więcej imbiru dodawać, prawda? No, żeby trochę więcej ciepła, cieplejsze napoje w tym okresie, ale korzyści, jakie się uzyskuje, znacznie przewyższają to, że jest może troszkę zimniejsza pora. Robimy to już od wielu lat, również w porach właśnie zimowych. No to o tych korzyściach zaraz pomówimy, ale powiedzmy najpierw, jaki jest mechanizm. Dlaczego post tak działa na organizm? Co się takiego dzieje w organizmie, w komórkach? Nasz organizm jest w sposób wręcz no, fenomenalny skonstruowany. Trudno znaleźć lepsze słowo, ponieważ jest dostosowany do życia w różnych warunkach. I tak jak prawdopodobnie pierwotny człowiek również miał długie okresy głodu, więc na pewno musiał przeżyć, prawda? Więc przestrajał się. I na pewno musiał mieć siłę, żeby biegać, żeby szukać pokarmu. Dlatego właśnie jest to taki, można by powiedzieć, w momencie, jak się mało je, zwłaszcza cukru, glukozy, czyli wchodzimy w stan zupełnie odmienny, że już nie glukoza jest podstawą naszej energii. Glukoza, która jest zwykle czerpana z zapasów, z wątroby, z glikogenu, ale w momencie, kiedy stosujemy taki post, glukoza się szybko wyczerpie, bo to praktycznie po jednym dniu już jej nie ma i zaczynamy czerpać energię zupełnie z innych źródeł. Mianowicie tłuszcz stanowi źródło energii, a jeszcze tak sprytnie ten tłuszcz się zamienia w wątrobie, również w ketony, które są bardzo bogate energetyczne, dlatego tej energii będzie bardzo dużo. To, że ketony są materiałem energetycznym, to już wiedzieliśmy od dawna, ale mało zdawaliśmy sobie sprawę, że właśnie ketony są niesamowicie ciekawą cząsteczką sygnalizacyjną, która wpływa na między innymi samoleczenie, uruchamia na poziomie komórkowym oczyszczania wewnątrz komórek i to się nazywa autofagia, kiedy wszelkie organelle, które są w jakiś sposób mniej funkcjonalne, na przykład mitochondria, w których normalnie powstawać powinna energia, a jeśli one są w jakiś sposób uszkodzone, one zostają po prostu automatycznie na poście w tych pęcherzykach lizosomalnych zniszczone, rozłożone na czynniki pierwsze i nastąpi z nich regeneracja nowych mitochondriów sprawnych, które będą produkować energię. Więc to zjawisko autofagii i recyklingu, czyli wykorzystania tego materiału do regeneracji, odkrył Yoshinori Ohshumi, który w 2016 za to otrzymał Nagrodę Nobla. Także post potrafi niejako wyciąć tylko chorą tkankę, chorą komórkę, chory element w tkance. Także robi operację, jak to się mówi, nawet bez noża. A po jakim czasie pojawiają się już te dobre skutki postu? Ile dni trzeba pościć? Trudno jest powiedzieć dokładnie, ale w przypadku na przykład to, co ja osobiście zaobserwowałam, że mechanizmy niszczenia chorych struktur, nawet widziałam na trzeci dzień, kiedy pacjent mnie zawołał, miał takie przebarwione troficznie na czarno nogi i on mi mówi, niech pani doktor zobaczy, rzeczywiście były punkciki różowej skóry, czyli pierwszy raz zobaczyłam na trzeci dzień postu, normalnie regeneruje zdrowa skóra, a ta stara się złuszcza i to właśnie jest ta wspaniała regeneracja. To zachodzi dosyć szybko. To jeszcze w takim razie, jeśli zachęciliśmy już słuchaczy do tego, by spróbowali postu, to proszę powiedzieć, jakie są jego takie podstawowe założenia? Post, jak sama nazwa mówi, warzywno-owocowy. Mogę tylko powiedzieć, że bez tych skrobiowych warzyw, a więc bez ziemniaków i bez roślin strączkowych, praktycznie wszystko, co się nazywa warzywem, pasuje. Owoce tu jest problem, bo tu są takie niskocukrowe owoce, więc tam powiedzmy cytryny, grejpfruty, mogą być no, trochę jabłka, a ewentualnie niewielka ilość jakichś jagód. To, co nie jest takie słodkie. I to w formie różnej, bo to jest i surówki, i możemy to dawać również jako soki, i zupy, i gotowane krótko, na przykład na parze, czy jakiś brokuł, czy mamy jakieś leczo. A więc to stanowi wyłączną kurację, którą można różnie robić, prawda, czy dzień, czy tydzień, czy dwa, nawet sześć tygodni. Mianowicie generalnie to, co nazwałam właśnie dietą Dąbrowskiej, to jest cały program, który się składa właściwie z czterech etapów. Pierwszy to jest tak zwana eliminacja pokarmów, które nas uzależniają w jakiś sposób, czyli cukru, czy powiedzmy kawy. A później jest ten post właściwy, który właśnie różnie długo może trwać na tych warzywach, owocach. Do tego musi być aktywność ruchowa, ponieważ te same, jak to mówimy, ścieżki sygnałowe w organizmie pobudza post, co i ruch, i jeszcze polifenole, czyli zawarte w roślinach takie bioaktywne substancje, które nawet nam geny prozdrowotnie przestrajają. Więc do tego wyciszenie, faza przejścia, to jest wyjście z diety tej do pełnowartościowej i wreszcie pełnowartościowe żywienie połączone z aktywnością i zwyczajem, bardzo ważne, to jest praktykowania na stałe okresowych postów, nawet jeden dzień w tygodniu, czy niektórzy robią środa, piątek, rzeczywiście jest wspaniałą metodą, żeby nie było efektu jojo, żeby zachować zdrowie, młodość, sprawność i żeby te choroby nie powracały. No, wszyscy tego można chcemy. Też robić tak. Dłuższe posty. Tak, pani doktor, na chwilkę przerwiemy tutaj rozmowę. Myślę, że odpowiednia muzyka pozwoli przyswoić tę wiedzę, którą teraz nam pani przekazała. I za moment spotkamy się na antenie ponownie. Nighthawks at the diner. Emma's 49er. There's a rendezvous of strangers around a coffee in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs. Now the paper's been read. Now the waitress said eggs and sausages and a side of toast, a coffee and a roll, hash browns are what easy. Chili in a bowl with burgers and fries. What kind of pie? It's a graveyard charade. It's a late shit masquerade. And it's two for a quarter, dime for a dance. Woolworth rhinestone, diamond earrings, and a sideways glance. Now the register rings. Now the waitress sings. Eggs and sausage, side of toast, coffee and a roll, hash browns over easy, chili in a bowl, burgers and fries. Section offers no direction. It's a cold caffeine in a nicotine cloud. As the touch of your fingers lingers burning in my memory, I pen 86th from your scheme. Now I'm in a melodramatic nocturnal scene. Now I'm a refugee from a disconcerted affair. Now the lead pipe morning falls. Now the waitress calls. Eggs and sausage. Now a side of toast. Now a coffee and a roll. Hash browns over easy. if you will. Just come in and join the crowd. Had some time to kill. See, I just come in to join the crowd. Had some time to kill. Just come in and join the crowd. Cause I had some time to kill. Doktor Ewa Dąbrowska, rozmawiamy o poście warzywno-owocowym, który właśnie pani doktor opracowała i z dużym powodzeniem od wielu lat stosuje u pacjentów, lecząc różne choroby. Bo mówimy tu o poście, który jest też dietą, ale celem tej diety nie jest wyłącznie schudnięcie, ale także wyleczenie nas z różnych chorób. Jakie najczęściej choroby leczy się postem? Rzeczywiście zakres jest bardzo duży, bo możemy zacząć post w ogóle u ludzi zdrowych jako profilaktykę, oczyścić się z toksyn, zwiększyć odporność. Po prostu ludzie, którzy poszczą, nie mają żadnych przeziębień, a tym bardziej w tej erze koronawirusa nam jest bardzo potrzebna ta odporność. Post zwiększa płodność, jest to niesamowicie ciekawy temat. To jest grupa ludzi, którzy powiedzmy uchodzą za zdrowych. Duża grupa druga, to bym powiedziała tam, gdzie było przejadanie się, przesycanie, więc to jest grupa otyłość i cały zespół metaboliczny, który wiąże się z otyłością, a więc cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, miażdżyca, cholesterol, różne, tu jest bardzo wiele z cholesterolem zaburzeń. Także to jest grupa przesycania. Trzecia grupa, którą by można wyróżnić, to jest grupa autoagresji. W tej grupie i choroba Hashimoto, goście, stwardnienia rozsiane łuszczyca, i wreszcie grupa zwyrodnień, tak można by to nazwać, czy stawy, ktoś ma paradontozę, zwyrodnienie wrzody, żołądka. Też bardzo teraz dużo piszą o postach przed chorym z nowotworem, przed planowaną terapią. Także rzeczywiście przestrojenie komórek na te mechanizmy obronne, ludzie doskonale znoszą te właśnie zabiegi chemii czy radioterapii. A uroda, jak post wpływa na urodę? Często ludzie się boją, że będą słabi, biali, bladzi na twarzy, że będą mieli połamane paznokcie i wypadające włosy. Jaka jest prawda? Tak, pierwszy etap rzeczywiście może się człowiek gorzej czuć i to rzeczywiście tu czy głowa boli, czy wysypka, nawet stan podgorączkowy, ci gastryczni to i biegunkę mają, ale to wszystko, to organizm sam oczyszcza toksyny, nawet nabłonki jelitowe wydala, żeby zregenerować w 36 godzin całą błonę śluzową przewodu pokarmowego. Tu te pierwsze objawy trzeba z pełną świadomością po prostu pić więcej i to trzeba przetrzymać. To trwa na szczęście bardzo krótko, ale zaraz po tym jest niesamowity przypływ energii i to właśnie niektórzy mówią, tylko skrzydeł mi brakuje, to fruwa. Zaczyna się wyglądać wręcz fantastycznie, ponieważ ten efekt, który z początku jest moczopędny, to powoduje, że wszelkie obrzęki ustąpią. Także nawet nie potrzeba jakichś leków brać, jeżeli ktoś brał moczopędny, bo tu robi to organizm perfekcyjnie. A te witaminy, których jest przecież tu ogrom, one są we krwi, one są w skórze wszędzie i to się zaczyna wyglądać niesłychanie korzystnie. A zważywszy, że się włącza autofagia, która również wygładza skórę, bo to wszystko idzie, zwyrodniałe białka, to po prostu są niszczone w procesie autofagii i od razu mamy regenerację nowych białek. Także tu się jest to bardzo potężne odmłodzenie, a prace pokazały, że post jest chyba jedną z najskuteczniejszych metod odmładzania, wydłużania życia, hamowania też genów takich, które są bardzo niekorzystne, geny Alzheimera, geny Parkinsona. Dlatego tak bardzo trzeba właśnie położyć nacisk, w ogóle bardzo bym chciała to położyć nacisk właśnie, że jest to metoda profilaktyki i to właśnie leczy przyczynę również chorób, dlatego że przyczyną tych chorób cywilizacyjnych to trzeba sobie zdać sprawę, że za dużo się je i pokarmy są po prostu przetworzone, czyli rafinowane, tam jak cukier, biała mąka. Wiele ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że trzeba by jeść pokarmy pełne, to znaczy razowe pieczywo, kasze grube, prawda, ale nie białe. I do tego ten duży ładunek energii przy niskim wydatku energii, bo mało ruchu, powoduje adaptację. I to jest bardzo istotne. Adaptacja, czyli organizm musi do tego stylu, że jest za dużo tych kalorii, za mało spalania, musi się dostosować i te objawy się rozwijają tak niepostrzeżenie, że wiele ludzi na przykład no trochę duszność tam, ale dopiero później, kiedy się naczynie zaczyna już domykać, bo się gromadzą złogi, no to mówimy, masz chorobę wieńcową, czy masz cukrzycę, czy masz już nadciśnienie, a wszystko się zaczynało jakimiś takimi objawami, tylko niby pragnienia, trochę głowa bolała, prawda, ale to szło nieustannie w kierunku chorób, a później ta adaptacja się kończyła powikłaniami, które często się kończyły śmiercią. No, więc dlatego, ostrzegamy, tak, ostrzegamy i zachęcamy. Tak, no, zawał, udar, prawda, no znane są te krańcowe. Tak? Pani doktor, to nie doprowadzajmy do takich krańcowych, korzystajmy z tego, co odkryła nauka i co ludzie wiedzieli od zawsze. Myślę, że posty, no nie przypadkowo są w jakimś kalendarzu naszym, codziennym, corocznym, więc ja zachęcam, pani doktor Ewa Dąbrowska także. No dzisiaj niedziela, ale może od jutra, od poniedziałku. Kto wie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję i zachęcam wszystkich, zachęcam serdecznie do praktykowania postu. Dziękuję bardzo. To teraz dziękuję przyda nam bardzo. Się uspokajająca dawka muzyki po tych wszystkich rewelacjach. Jest nadzieja. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Pożegnaliśmy muzykę, pożegnaliśmy temat postu, teraz pomówimy o ruchu. Pani doktor Dąbrowska mówiła, że trzeba się też ruszać, bo to jest nieodłączny składnik dobrego, zdrowego stylu życia, który pozwoli nam utrzymać i młodość, i witalność na długo. kiedy otwarto stoki, wszyscy wyruszyli w góry i bardzo dobrze, że chcieli spędzać czas na świeżym powietrzu, no ale byliśmy także świadkami ostatnio kilku wypadków w górach, bardzo niebezpiecznych, niektóre zakończone śmiercią turystów, więc teraz o bezpieczeństwie pomówimy. Moim gościem jest pan Patryk Ceran z grupy podhalańskiej GOPR. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Nam się kojarzą wypadki górskie zazwyczaj z tymi wysokimi partiami i to Tatr najczęściej, ale przecież wiemy, że pogoda w górach może zaskoczyć również w tych niższych partiach i też może być niebezpiecznie, więc pomówmy teraz o tym, jak się przygotować siebie, swoją rodzinę do takiej górskiej wyprawy, może nie jakiejś bardzo zaawansowanej, takiej podstawowej górskiej wędrówki, która miałaby się odbywać właśnie teraz o tej porze roku. Przede wszystkim nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Tak więc najważniejsze jest to, wydaje się, że przed taką wędrówką, żeby sprawdzić prognozę pogody. Może nie nawet samego rana, ale sprawdzić ją nawet dzień wcześniej, jak się kształtują te prognozy, czy będzie jakiś opad, czy będzie jakiś silny wiatr, czy jak wygląda temperatura, czy są jakieś inne wskazówki, które mogłyby nas wyczulić na to, że może być w tych górach niebezpiecznie. No to załóżmy, że sprawdzamy. No i widzimy, że będzie lekki deszcz. To co, rezygnować z wyjazdu, czy jechać? Tylko się ubrać porządnie. Nie, no, wie pani, myślę, że jak się już jest w górach, no to trzeba się po prostu po nich poruszać, tylko trzeba się po nich poruszać z głową. Czyli sugeruję po prostu wtedy spokojnie rano po sprawdzeniu już tej pogody, tak, po doborze w tym momencie właściwej wycieczki, no bo tak gdyby wtedy dopasowuję sobie, czy idę w coś bardziej wymagającego, czy może jakąś spokojniejszą trasę robię. I zabieram ze sobą rano ten przysłowiowy termos ciepłej herbaty, zabieram ze sobą odzież taką zwierzchnią, tak, od deszczu. Warto zabrać ze sobą jakąś czekoladę, zabrać ze sobą mapę miejsca, w którym będę się poruszał, żebym wiedział, gdzie ewentualnie mogę z jakiegoś szlaku zejść i dotrzeć do najbliższego schroniska. Warto zapisać sobie numer telefonu do ratowników górskich 601-100-300, a przede wszystkim, to bardzo państwu zalecam, ściągnięcie prostej aplikacji Ratunek, która w przypadku sytuacji już, powiedzmy sobie, bez wyjścia, gdzie nie wiecie państwo, jak sobie możecie pomóc, albo może natknęliście się na jakiś wypadek podczas wędrówki, tam klikając na ten przycisk ratunek, wysyłacie państwo sygnał z danymi GPS, które trafiają do nas, albo są po prostu przekierowywane przez centralę do właściwej sekcji czy grupy ratowników. W ten sposób oni wiedzą bardzo dokładnie, w jakim miejscu się państwo znajdujecie i dzięki tym danym GPS jesteśmy w stanie szybko do państwa dotrzeć i udzielić pierwszej pomocy. Nie? A z pana doświadczenia proszę się podzielić z nami, jeżeli się wybieramy w góry, nie byliśmy już od dawna właśnie w górach, siedzimy w pracy przy biurku, mamy taki stacjonarny tryb życia, w piątek właśnie się wyrywamy z pracy i idziemy, w sobotę chcemy iść na wędrówkę. Jak długi szlak powinniśmy wybrać? Ja bym zalecał jednak trochę mierzyć siły na zamiary i przede wszystkim pamiętajmy, że jeżeli idziemy w grupie, idziemy z rodziną, to jesteśmy tak silni, jak silne jest nasze najsłabsze ogniwo. A przede wszystkim w tym wypadku z reguły dzieci, tak, bo to one jeszcze nie mają tej kondycji wyrobionej, a więc nie zalecam raczej jakiegoś szlaku, gdzie są jakieś ekspozycje, łańcuchy, tak, gdzie jest jakaś taka znaczna trudność, albo oddalamy się i potem problem jest z względnie szybkim dotarciem do schroniska albo jakiegokolwiek schronienia się w przypadku zmiany pogody czy wyziębnięcia któregoś z uczestników takiej wycieczki. Jeżeli wiemy, że jest to tylko jeden dzień, może zaplanujmy to po prostu na jakieś 2-3 godziny takiego intensywnego, może szybszego marszu, ale w spokojnym terenie. Mi się wydaje, że to też osiągniemy jednak ten cel, że ta głowa się dotleni, człowiek się porusza, gdzieś spokojnie się przygotuje. I to jest taki, powiedzmy, element małej aklimatyzacji. Jeżeli jesteśmy jeszcze 2 czy 3 dni, no to prawda, w tych kolejnych dniach już po takiej małej aklimatyzacji możemy wybrać sobie jakiś bardziej ambitny cel. Oczywiście, jeszcze raz przypominam, sprawdzając tą pogodę. Tak, a proszę powiedzieć, jak teraz właśnie, a propos pogody, jak teraz wygląda sytuacja w górach, jeżeli chodzi o śnieg, o lawiny? Generalnie na terenie wszystkich gór w Polsce dzisiaj jest zagrożenie lawinowe. Zachęcam do tego, że w zależności od tego, w którą partię tych gór państwo się będziecie wybierać, sprawdzić sobie komunikat na stronach GOPR-u albo TOPR-u, bo tam z reguły jest szczegółowy opis, która wystawa jest niebezpieczna. No i są istotne wskazówki, żeby nie wpakować się niepotrzebnie w jakieś kłopoty. Natomiast to jest taka sytuacja dzisiaj, wydaje się, dość niebezpieczna, bo temperatury nam po tym dość dużym opadzie, intensywnym opadzie śniegu w ostatnich dniach wzrosły, czyli jest taka radykalna zmiana. Ten śnieg robi się mokry, ciężki, zalega na takiej warstwie zmrożonego śniegu, a więc tam, tak powiem, te psowe deski po prostu mogą jeździć. No i jak ostatnio niestety, tak, ten przykład, o którym pani wspomniała, tragiczny w Tatrach. Osoby pomimo bardzo dużego doświadczenia, z tego co wiem, i świetnego przygotowania i technicznego, i fizycznego, no, uległy temu tragicznemu wypadkowi, tak, na Kopie Kondrackiej. Także tak. No, nie ma tutaj po prostu, że tak powiem, silnych. Rozsądku nic nie zastąpi. Musimy w sytuacji, kiedy widzimy, tak, że ta widoczność się znacząco zmniejszyła, jest duży spadek temperatury, ktoś zaczyna zachowywać się może, nie wiem, nienaturalnie, tak, to już powinien być jakiś sygnał, robimy stop i wracamy ścieżką, którą dotarliśmy, bo przynajmniej tu możemy względnie po tych śladach naszych wrócić, albo przynajmniej tą drogę jakoś skojarzyć, a nie pchamy się w miejsca, które nam się wydaje, że może na skróty, a może szybciej, bo to po prostu może się właśnie niestety nieprzyjemnie skończyć, zwłaszcza jeżeli nie mamy tego doświadczenia też w odczytywaniu mapy, jak się układa ten teren, czy przypadkiem nie trafimy za chwilę w jakieś eksponowane miejsce, w którym no, w sposób szczególny te lawiny mogą znacznie szybciej zejść. Nawet, nie wiem, no, może być zwykły pech, że kozica gdzieś wyskoczy, czy jakiś zwierz po prostu obciąży tą warstwę śniegu i ten śnieg po prostu wyjedzie. Widoki gór ośnieżonych są przepiękne, ale rzeczywiście oglądajmy je z takiej odległości, żebyśmy mogli cieszyć się tymi widokami również wiosną i żeby nie był to nasz ostatni wypad w góry. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Patryk Ceran, ratownik z Grupy Podhalańskiej GOPR, był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego, kłaniam się. Do widzenia. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Wear. Now it's time Miniony tydzień zachęcił nas do tego, by spojrzeć w gwiazdy. Raz za sprawą łazika marsjańskiego, który wylądował na Marsie, a drugi raz dlatego, że 19 lutego obchodziliśmy rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. I teraz właśnie z panem Robertem Szajem z Fundacji Nikolaus Kopernikus łączymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyglądały urodziny Kopernika w tym roku? Urodziny Kopernika w tym roku, niestety ze względu na epidemię i warunki, które musimy spełnić, stosując dystans, a także maseczki, to wyglądały dość skromnie, bo odbyła się uroczysta msza w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku z udziałem najważniejszych osób, które wspierają dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Oczywiście był tort urodzinowy i krótkie ustalenie planów na kolejne urodziny już za rok i oczywiście te wielkie urodziny za dwa lata, bo za dwa lata mamy okrągłą 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i wówczas przygotowujemy bardzo dużo wydarzeń takich z obszaru kultury i nauki. Chcielibyśmy, żeby te urodziny za dwa lata wybrzmiały nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. To powiedzmy troszkę o samym jubilacie. Kim był Mikołaj Kopernik? My kojarzymy go jako astronoma wyłącznie, ale to przecież był wykształcony prawnik i lekarz i dobry strateg. Na całym świecie Mikołaj Kopernik oczywiście jest znany przede wszystkim jako astronom, jako twórca teorii heliocentrycznej. W każdym zakątku świata, tam gdzie są podręczniki, znajdziemy portret Mikołaja Kopernika albo jego model heliocentryczny. Ale dla nas, Polaków, to nie tylko wybitny polski astronom, ale też ekonomista, człowiek o niezwykłej wrażliwości społecznej, bo przecież w taksie chlebowej, gdzie Kopernik postulował sprawiedliwe ceny chleba już w XVI wieku, sprawiedliwy system miar, bo przecież wiemy o tym, że w tamtych czasach łokieć łokciowi nie był równy, funt funtowi też nie był równy, przecież te postulaty Mikołaja Kopernika zostały wprowadzone dopiero w życie w XIX wieku, a jego postulaty dotyczące tego, żeby na monecie nie zarabiać, do tej pory nie zostały zrealizowane. Wystarczy pójść do kantoru wymiany walut i zobaczymy tam spekulacje. W związku z tym to był naprawdę wybitny umysł, matematyk, osoba, która wiedziała, w jaki sposób postępować, obroniła Olsztyn przed Krzyżakami. Oczywiście nie było żadnej wojny o Olsztyn, żadnej bitwy o Olsztyn. Kopernik po prostu doskonale przygotował warownię ówczesną olsztyńską do tego, żeby odeprzeć atak Krzyżaków. Krzyżacy, gdy zorientowali się, jak Olsztyn jest przygotowany do tej obrony, odstąpili od tego grodu. W związku z tym to jest naprawdę wybitna postać. No, był także lekarzem. Mikołaj Kopernik przede wszystkim był lekarzem, bo taki zawód w kapitule warmińskiej wykonywał. Leczył zarówno kanoników, leczył biskupów warmińskich, leczył też mieszkańców Warmii, bo to wykształcenie zdobyte we Włoszech w najlepszych wówczas uniwersytetach, przecież Uniwersytet Boloński czy Uniwersytet w Padwie słynął wówczas z nowoczesnej, na ówczesne czasy medycyny. Zatem Mikołaj Kopernik wykonywał ten zawód, wykonywał oczywiście też zawód prawnika, bo przecież wiemy o tym, że najwyższy stopień naukowy, jaki uzyskał, to wcale nie z astronomii. On astronomii nawet nie skończył. On skończył prawo i zdobył tytuł doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ferrarze. Był to więc człowiek niezwykle wszechstronny, można byłoby dzisiaj powiedzieć człowiek renesansu, czyli człowiek czasów, kiedy żył Mikołaj Kopernik. Tak. Troszkę może smutne było to, że dopiero na łożu śmierci zobaczył wydane swoje wielkie dzieło. Tak, ale to dzieło najprawdopodobniej również się przyczyniło do jego śmierci, dlatego że Mikołaj Kopernik swoje dzieło De Revolutionibus specjalnie tak zatytułował, miało to być duże wybrzmienie tego, rewolucja, przewrót. Natomiast jego wydawcy w Norymberdze, żeby osłabić to brzmienie tej rewolucji, sfałszowali ten tytuł, dodając Orbium Celestium, tylko Mikołaj Kopernik nigdy nie zaakceptował. Dodatkowo w tym pierwszym wydaniu dzieła znalazł się nieautoryzowany przez Mikołaja Kopernika wstęp, w którym stwierdzono, że jest to tylko przydatna teoria służąca do liczenia pozycji planet do celów astrologicznych, natomiast nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistym światem. Gdy Mikołaj Kopernik ujrzał zapewne to dzieło, zobaczył sfałszowany tytuł, zobaczył nieautoryzowany, nienapisany przez siebie wstęp do tego dzieła, pewnie zdenerwował się, dostał pewnie drugiego udaru lub wylewu i zmarł. Jego uczeń, Joachim Rety, który pomagał przygotować redakcję tego pierwszego wydania, w swoich egzemplarzach, które rozprowadzał, wykreślał ten tytuł sfałszowany i przykreślał te dwie strony tego nieautoryzowanego wstępu przez Mikołaja Kopernika. No to ciekawa historia. Teraz w dobie panowania praw autorskich pewnie byłoby to nie do pomyślenia, ale wtedy było inaczej. Powiedzmy jeszcze słowo na temat tego wydarzenia, którego świadkami byliśmy w ostatnich dniach, czyli lądowania łazika marsjańskiego. Czy sądzi pan, że to rzeczywiście przyspieszy kolonizację Marsa? Czy w ogóle będą ludzie tam latali w najbliższej przyszłości, czyli w ciągu 50-100 lat? 50 lat może nie, ale 100 lat pewnie już tak. Ten łazik, to, że dzisiaj jest to dalej problem, to świadczy to o tym fakt, że dostarczenie tonowego łazika, który jest wielkości naszego samochodu, powoduje naszą taką bardzo dużą uwagę na całym świecie. Wszystkie media skierowały swoją uwagę na ten wieczór z kilku dni, kiedy łazik lądował na Marsie. No ale do tej pory jest to wyzwanie. Wysłanie takiego niedużego samochodu na powierzchnię Marsa jest wielkim wyzwaniem. A przecież, żeby wysłać człowieka, to my musimy mu zapewnić miejsce, zapewnić mu warunki do funkcjonowania, zapewnić powietrze, zapewnić wodę, zapewnić pożywienie. W związku z tym do wysłania człowieka, takiego profesjonalnego wysłania, ja nie mówię o takich misjach PR-owskich, które były kilka czy kilkanaście lat temu promowane, że 12 śmiałków poleci, już zostanie na Marsie. Przecież na Marsie tam nie ma żadnych warunków do tego, żeby normalnie funkcjonować. Atmosfera na Marsie ma taką samą gęstość przy powierzchni Marsa jak na Ziemi na wysokości 35 kilometrów. A wiemy, co się dzieje z człowiekiem, kiedy wchodzi w wysokie góry, chociażby zdobywając najwyższe góry w Himalajach. Musi używać butli tlenowych. Tam są warunki skrajnie niekorzystne dla naszych organizmów. Zatem czas, kiedy człowiek zdobędzie Marsa, to na pewno nie będzie to czas kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, raczej kilkuset lat. To jest niestety bardzo nieprzyjazna planeta. Natomiast ta misja ma oczywiście przybliżyć nas do tego celu, bo na przykład na łaziku Perseverance, który już funkcjonuje na Marsie, już przesyła pierwsze zdjęcia, pewnie za chwilę dotrą pierwsze filmy za kilkanaście dni z Marsa, znajduje się urządzenie, które ma przetestować możliwość wytwarzania tlenu z dwutlenku węgla, który znajduje się w atmosferze marsjańskiej. Ja do końca nie sądzę, żeby to urządzenie dało jednoznaczną nam odpowiedź, dlatego że gęstość tego dwutlenku węgla przy powierzchni Marsa jest bardzo niska. Tam tego dwutlenku węgla, pomimo tego, że on stanowi znaczną część atmosfery marsjańskiej, jest naprawdę niedużo i żeby wyprodukować odpowiednią ilość tlenu, która będzie niezbędna dla ludzi, a tym bardziej niezbędna jako paliwo na przykład do rakiet czy innych urządzeń, które będą na Marsie, raczej jest to kwestia dalekiej przyszłości. Zatem jest to misja taka testowa, która ma pokazać po pierwsze możliwości, czy jesteśmy w stanie na przykład używać dronu na Marsie w tej rozrzedzonej atmosferze, czy jesteśmy w stanie wyprodukować jakiejkolwiek ilości tlenu, które przydadzą się przyszłym misją kolonizacyjnym Czerwoną Planetę, ale jest to kwestia pewnie bardziej kilkuset lat niż kilkunastu czy kilkudziesięciu. No to skoro tam jest tak nieprzyjaźnie, to po co tam w ogóle latać? No chyba tylko po to, by rozwijać naukę i zaspokoić ciekawość. Nie, to jest właśnie, to jest ważne pytanie, bo tak samo moglibyśmy zadać pytanie, skoro jest tak nieprzyjaźnie na wysokich górach, to po co tam chodzimy, tak? Skoro jest nieprzyjaźnie w głębokich oceanach czy pod wodą, to dlaczego tam schodzimy? Tak, to jest rozwój nauki, ale też my szukamy swojego miejsca we wszechświecie. Każda chyba cywilizacja, która nie posiądzie tej wiedzy, możliwości kolonizacji nieprzyjaznych światów, a takim nieprzyjaznym światem jest oczywiście Mars, dużo mniej nieprzyjazny niż na przykład Wenus, bo kiedyś wydawało nam się, że Wenus będzie tą planetą, którą skolonizujemy. Dzisiaj wiemy, że na Wenus jest temperatura na poziomie 500 stopni i atmosfera, która jest 100 razy gęstsza niż atmosfera Ziemi. Zatem mamy dwa skrajne światy i wydaje się, że ten Mars jest przyjaźniejszym światem, ale tych problemów, które musimy rozwiązać, jest bardzo dużo. Myślę, że te misje pokazują nam, że bardziej powinniśmy doceniać, dbać o naszą planetę, bo jeszcze długo ona będzie naszym domem, zanim inne planety staną się tymi domami. No tak, Ziemia jest idealna, ale z tych dwóch planet, Wenus i Mars, to jednak Bóg wojny jest bardziej łaskawy niż bogini miłości. Bardzo dziękuję, Robert Szaj był moim gościem. Dziękuję za te kosmiczne opowieści. Dziękuję uprzejmie. Leniwe przedpołudnie dobiega końca. Bardzo dziękuję za współpracę. Ewa Redel realizowała, Wojciech Dorosz wydawał, a prowadziła Anna Popek. Do usłyszenia za tydzień.